اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی صورت کی اللہ رب العزت دخل انعامات و احسانات و ذکر کئی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے. اور دی کی در انعامات ذکر کئی لکمخ کی صورت کی مگر در انعامات ذکر کل اللہ و یتیم می مندے وی زیم در کو، او اللہ وی حبیب یوازی می مندے وی مرگری می در لپیدا کل، او فقیر و محتاج وی نما در تمال و دولت در کو، اغمال غنیمت مال دم المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ. او پدی صورت کی مدر نعمتو ندی اللہ والعیات کی وی سینہ می در لکل اوکڑے دیتا شر ہے سوزر وی او تانا می اغدران بوجون لرکڑی چی حبیب استا شاید را نکڑی و او داغی تفصیل ذکر کو چی دا غدران بوجون سو. او درم نعمت داد سلورم آیات کی وی ورفعنا لک ذکرک، پور تکڑے می دے تالر ذکر ستا. اللہ وعدہ دا چی اے زما حبیب کم زے کی چی زی آدیگم نو تبرا سر آدیگم. تاسو گور ای موزن چی کل ازان اغا آواز بلندی نو دا اللہ دا لوی والی سرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غی تعریفم کی گی قامت کی گی کی دا سے خطبہ و تقریر نی چاہیے کہ دا اللہ دا حبیب نم دا رب العالمین دا نم سر ذکر کی گی نا. اللہ وعدہ کرے وا چی اے حبیب کمزے کی ز یادو لشم نو تبرا سر را یادو لشم. نو دا دری نعمتونا پا دی صورت مبارکہ کی ذکر کئی. بیا گو رہی دا غی آیاتونو تا دا صورت میں انشاءاللہ بیا تفصیلا نوائے. فاما الیتیم اللہ وی ہر چی یتیم دے فلا تقہر نرٹ ایما، یا فلا تقہر غلب پی مکوا چت پی مسلط شی و غالب شی ورسی والے. واما السائل ور چی سائل لے تپوس کون کے دے سوال کون کے دے کد دین سوال کیو کد دنیا، فلا تنہر نرٹے ما. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ